بگڑی بنا مکی مدنی، بگڑی بنا مکی مدنی، بگڑی بنا مکی مدنی، بگڑی بنا مکی مدنی، در پہ بلا در پہ بلا مکی مدنی، در پہ بلا مکی مدنی، دید تیری ہے عید میری، دید دید تیری ہے عید میری، جلوہ دکھا جلوہ دکھا مکی مدنی، جلوہ دکھا مکی مدنی، مکی مدنی، مکی مدنی، مکی مدنی، مکی مدنی، ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، جیسے ہیں نبھاؤ جیسے ہیں نبھاؤ مکی مدنی، جیسے ہیں نبھاؤ مکی مدنی، مکی مدنی، مکی مدنی، مکی مدنی، مکی مدنی، محشر میں ہوگا لب پہ یہی، محشر میں ہوگا لب پہ یہی، محشر میں ہوگا لب پہ یہی، ہم کو بچاؤ مکی مدنی، ہم کو بچاؤ مکی مدنی، ہم کو بچاؤ مکی مدنی، ہم کو بچاؤ مکی مدنی، مکی مدنی، مکی مدنی، مکی مدنی، مکی مدنی، صدقہ اپنے نواسوں کا، صدقہ یا رسول اللہ، صدقہ اپنے نواسوں کا، صدقہ اپنے نواسوں کا، دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی، اکھڑے مٹا مکی مدنی، مکی مدنی، مکی مدنی، مکی مدنی، مکی مدنی، رب کا دلارا مکی مدنی، رب رب رب کا دلارا مکی مدنی، آقا ہمارا مکی مدنی، آقا ہمارا مکی مدنی، آقا ہمارا مکی مدنی، آقا ہمارا مکی مدنی، بنتی ہے بگڑی گر کر دے، بنتی بنتی بنتی ہے بگڑی گر کر دے، اشارہ مکی مدنی، ایک اشارہ مکی مدنی، آئے مدد کو تم اس کی، آئے مدد کو تم اس کی، آقا آئے مدد کو تم اس کی، جس نے پکارا مکی مدنی، جس نے پکارا مکی مدنی، دنیا میں اور عقبا میں، دنیا میں اور عقبا میں، میرا سہارا مکی مدنی، سہارا مکی مدنی، بھیک پہ تیری ہوتا ہے، بھیک پہ تیری ہوتا ہے، میرا گزارا مکی مدنی، میرا گزارا مکی مدنی، ٹوٹے دلوں کی ڈھارس ہے، مکی مدنی، نام تمہارا مکی مدنی، اس میں مقدس نورانی، اس میں مقدس نورانی آنکھوں کا تارا مکی مدنی آنکھوں کا تارا مکی مدنی دوری ریاض کو در سے تیرے دوری ریاض کو در سے تیرے کب ہے گوارا مکی مدنی کب ہے گوارا مکی مدنی کب ہے گوارا مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی